Radio.pl. Patroni medialni. Gość niedzielny Ideon. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj piątek, 23 listopada, minęła szósta. Pora na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Dwa dni temu Sejm, dziś Senat ma się zajmować nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Marznące opady i gołoleć, ślisko na drogach i na chodnikach na południu Polski. Ponad 20 milionów dzieci w Pakistanie nie chodzi do szkoły. To przede wszystkim dziewczynki. Za chwilę w serwisie Trójki o najnowszym raporcie Human Rights Watch. Debata, możliwe, że także głosowanie. Senat ma się dziś zająć nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, przyjętą przez Sejm dwa dni temu. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarekomendowała przyjęcie projektu bez poprawek. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, który uczestniczył w obradach komisji, mówił, że według rządu obowiązujące od kwietnia przepisy były dobre, ale trzeba było dostosować się do decyzji unijnego Trybunału. To jest konsekwencja obowiązku wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości, nie pogarszania tych warunków, które obowiązywały sędziów, którzy przed wejściem w życie ustawy pełnili służbę, ponieważ oni mieli prawo do orzekania do 70 roku życia. Ta ustawa przywraca to uprawnienie. Senator P.O. Bogdan Klich tak mówił do swoich politycznych przeciwników o przyjęciu przez Sejm nowelizacji. Cieszy oczywiście, że uznają państwo prawo wspólnotowe za ważne, że uznają państwo jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy nadzieję także, że w każdej innej dziedzinie państwo będą to uznawać. Projekt nowelizacji został złożony w Sejmie w środę, po 4 godzinach został przyjęty. Świętokrzyskie, Małopolska, ale także Śląskie, krańce Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Tak w najbliższych godzinach, tam właśnie na chodnikach i drogach, może być bardzo ślisko. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed marznącymi opadami. To ostrzeżenie tutaj kierujemy głównie do kierowców. Warto trochę zwolnić, dostosować prędkość do warunków, które są na drodze. Ale oczywiście także piesi powinni uważać. Gołoleć również może pojawić się na chodnikach. Warto uważać, być ostrożniejszym. Mówiła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dodajmy, że lokalnie występuje teraz jeszcze mgła, która ogranicza widoczność do 200 metrów. W serwisie Trójki teraz sprawa, która powinna być ostrzeżeniem dla kupujących samochód z drugiej ręki. 7 lat ma spędzić w więzieniu mężczyzna, który oszukał 15 osób w sumie na ponad 500 000 zł. Pobierał zaliczki za rzekome sprowadzanie aut z zagranicy. Samochody do klientów nigdy nie trafiły. Marta Nazarko. Klientami oskarżonego były osoby, które znał lub ich znajomi z różnych części kraju. Oskarżony po pobraniu pieniędzy od pokrzywdzonych zaczął ich unikać. Mówiła sędzia Nadzieja Surowiec. Jeden z pokrzywdzonych nagłośnił sprawę i wtedy zaczęli się zgłaszać kolejni oszukani. Oskarżony działał przez kilka lat. Tłumaczył, że chciał wywiązywać się ze zobowiązań, ale zaczął spłacać wcześniejsze długi. Janusz Borowik z Motokliniki Białystok mówi, że kupowanie samochodu za pośrednictwem znajomego znajomego to niekoniecznie dobre rozwiązanie. No niestety tu większe szyldy i dobra opinia na rynku robi robotę i myślę, że ku takim podmiotom należy się skłaniać. Bo odzyskanie straconych pieniędzy może nie być takie proste. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Bieda, tradycja, wojny polityczne i religijne konflikty. Z tych powodów w Pakistanie do szkoły nie chodzi ponad 20 milionów dzieci, a większość z nich to dziewczynki, wynika z najnowszego raportu Human Rights Watch. Organizacja twierdzi, że winę za to ponoszą także władze, bo przeznaczają na edukację 2-krotnie mniej pieniędzy niż wynosi rekomendowana przez ONZ norma, czyli od 4 do 6% PKB. Tematem zajmował się Wojciech Cegielski. Rodzice nie posyłają dzieci do szkół, ale do pracy. Część konserwatywnych mieszkańców muzułmańskiego Pakistanu uważa też, że dziewczynki nie mogą się uczyć, a w wielu miejscach opanowanych przez talibów czy inne grupy rebeliantów rodzice boją się posłać dzieci do szkoły. Sarub Ilias z pakistańskiego biura Human Rights Watch wskazuje, że w Pakistanie jest za mało szkół publicznych, a i one są dla wielu osób zbyt drogie. Szkoły publiczne tylko w teorii są bezpłatne. Trzeba płacić za egzaminy, za mundurki, za dojazd do szkoły. Jeśli rodzina jest biedna, to najpierw wysyła do szkoły chłopca, a jeśli starczy pieniędzy, to może i dziewczynkę. Wiele uczennic zaczyna, ale nie kończy szkół. Do 9 klasy chodzi zaledwie 13% wszystkich młodych Pakistanek. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pakistan to kraj, z którego pochodzi laureatka pokojowej Nagrody Nobla Malaya Yousafzai. Jako nastolatka została postrzelona przez talibów, którzy uważają, że kobiety nie mają prawa do edukacji. Andrzej Rogojski, prezesem Polskiego Radia. Na to stanowisko powołała go Rada Mediów Narodowych. Już po wyborze Andrzej Rogojski mówił, że radio potrzebuje zmian, także w sferze technicznej.

Zaczęliśmy od food trucka. No ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Postanowiliśmy otworzyć restaurację. Tylko jak ugryźć 600 tysięcy na taką inwestycję? No, okazało się, że najprościej w Alior Banku. Nawet o 600 tysięcy złotych możesz zwiększyć kapitał firmy. Sprawdź kredyt firmowy w Alior Banku na wyjątkowo prostych zasadach, nawet na 10 lat. Sam zdecydujesz, na co go przeznaczysz. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 6. Witają Państwa wszyscy, którzy wstali wcześniej, aby przygotować dla słuchaczy audycję. Zapraszam do Trójki, wydanie poranne. A są to Darek Pieruk, Alinka Wachowicz, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann. Jak zwykle powtórzę to, co mówię w każdy piątek, że będziemy z Państwem do godziny 9. Powtórzę również te wszystkie warianty możliwości kontaktowania się z nami, choć już widzę, że niektórzy z Państwa, nie czekając, piszą pierwsze listy. A więc numer telefonu 22 i 7 trójek, 71335 SMS i mailowo man@polskieradio.pl. A teraz orkiestra grać. Bardzo Państwu dziękuję za poranne słowa zachęty i życzenia. Między innymi Lech ze Szczecina napisał, pan Przemek z Barcina, jeśli dobrze odczytałem, i jeszcze spora grupa słuchaczy z innych regionów Polski. To miłe, że włączają Państwo Trójkę dzisiaj w piątek. A propos piątek, to wszyscy słyszymy wokół o czarnym piątku. Ale czy to jest rzeczywiście zła wróżba? Raczej dobra i dla sprzedających, i dla niektórych kupujących. Ale są różne haczyki. Wszystko to sprawdziła i przygotowała dla Państwa Ewa Dudzińska. 50% taniej. 50% taniej. Jak zawsze mnóstwo okazji w najlepszych cenach. Black Friday to taki dzień, w którym co mądrzej się omijają sklepy wielkim łukiem. Ale nie wszyscy. Owczy pęd. Skoro wszyscy idą, to ja też pójdę, bo pewnie tam jest coś wartościowego. Będzie okazja. Psycholog biznesu, profesor Alicja Grochowska, Uniwersytet SWPS. Drugą taką regułą jest reguła niedostępności, że to tylko tego dnia. I tak właśnie mówią do nas reklamodawcy. Więcej takiej okazji w życiu nie będzie. Dlaczego tak szybko i łatwo w to wierzymy? Te reguły są pewnym rodzajem, no atawizmu to za dużo powiedziane, ale bardzo, bardzo mocno społecznie wdrukowanych sposobów zachowania się, które mają ułatwić przetrwanie. Czyli aż tak głęboko sięgamy, tak. Ale jak widać potwierdzenie jest w nas, czyli doświadczenie naszych prapradziadów. Tak, dlatego tak łatwo nam wpaść w pułapkę działania tych reguł. Tylko złoty 39 za kilogram. 10% taniej, w 20 latach 0%. Taka obniżka nie dotyczy całej oferty sklepu, tylko jakiejś części towaru. Biuro prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Malwina Buszko. Za każdym razem warto sprawdzić konkretny towar, który chcemy kupić, czy w jego przypadku ta obniżka na przykład nie wynosi 20%. Porównać cenę sprzed obniżki i tą, za którą kupujemy. Te reklamy, które przed Black Friday się pojawiają, wyzwalają taki instynkt łowcy, zdobywcy. Nawet konkurencja. Może innemu się nie uda, ale mnie się musi udać. 80% ludzi twierdzi, że na nich reklamy nie działają. Ale na innych, tak, na wszystkich działają. Ale tylko nie na mnie. Tak. Nie jest dobrze uchodzić za człowieka, który ulega reklamom. Tylko złoty 99 za 100 gramów. 30% taniej. W najlepszych cenach. Sklepy internetowe też biorą udział, tak, w tym czarnym piątku. Dla wielu sklepów jest to okazja do tego, żeby pozyskać pierwszego klienta. Agencja Interaktywna, Łukasz Gierucki. Sklepy internetowe charakteryzują się tym, że na pierwszych zakupach nie zarabiają. Dopiero kolejne zakupy danego klienta przynoszą sklepom korzyść. Black Friday jest dobrym sposobem na to, żeby dzięki tym wysokim obniżkom przyciągnąć klientów. Żeby już tak nie było, że tak narzekamy na te różne promocje, przeceny, wyceny. Tak sobie pomyślałam, a jeżeli jest osoba, która i tak planuje kupić pralkę, telewizor, żelazko. Zakładam, że ona już wie, jakie są ceny na rynku, że ona jest zorientowana. Nie da się nabrać na tak zwaną obniżkę, a najpierw podwyżkę, żeby była obniżka. Może dla takich osób już nie bądźmy takie srogie, może ten dzień byłby jednak dobry. Zdecydowanie tak, pod warunkiem, że nie dadzą się, że tak powiem, wkręcić w jeszcze kolejne zakupy, bo pójdzie po żelazko, a wyjdzie jeszcze z pralką i telewizorem, bo też będą obniżki. Może zostawić kartę kredytową w domu. Pójść gotówką na przykład. Jeżeli zabezpieczyć się sam przed sobą. Tak, niektórzy tak robią. Mnóstwo okazji w najlepszych cenach. To było o czarnym piątku. Przychodzą listy, między innymi tak wzruszające, jak ten od pana Darka ze Żduńskiej Woli, który pisze, że gdyby nie było Trójki, to w ogóle nie słuchałby radia. No, takich fanów może nam pozazdrościć niejedna stacja. Również otrzymałem, patrzę tutaj, od kogo to jest, od Agnieszki, Pawła i Justyny, informacja, że ich wyjątkowy, bardzo niezwykły Staszek kończy dzisiaj 70 lat. Oczywiście, że to nie jest koncert życzeń, ale skoro Staszek jest fanem Trójki i bluesa, no to... No to wyjątkowo, proszę. Hey! Hey! It's all about what you say. Oh, sweets will do, diamonds will turn. Boom. I'm missing the kisser. Missing the kisser. Pani Agnieszka zgadza się, ja zgadzam się z panią Agnieszką, a mam informację dla wszystkich słuchaczy, jeżeli czekają państwo na 6.30, to daję słowo, że będzie, ale dopiero po piosence. Zapraszamy do reklamy. Marian, co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Powerbank za jedyne 9,99. Wideorejestrator za jedyne 39 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecywałem, że 6.30 nadejdzie i proszę bardzo, jest. A w związku z tym skrót informacji. Filip Jarek. Sejm ma dziś zdecydować m.in. o wyborze rzecznika praw dziecka. Jedynym kandydatem na to stanowisko jest zgłoszony przez PiS Mikołaj Pawlak. To obecny dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Resorcie Sprawiedliwości. Wybór nowego rzecznika jest konieczny, bo drugą kadencję zakończył pełniący funkcję od 2008 roku Marek Michalak. Parlament dotychczas trzykrotnie nieskutecznie wybierał jego następcę. Cezary Murawski zostanie odwołany z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski przekazał, że w poniedziałek na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu województwa zostanie podjęta uchwała w tej sprawie. Murawski został wybrany na dyrektora placówki pod koniec sierpnia 2016 roku. Od początku protestowała przeciwko niemu część zespołu. Na początku października Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy w teatrze, m.in. na wynajem mieszkania dla dyrektora. Hiszpańskie służby morskie uratowały w czwartek prawie 800 migrantów płynących w stronę hiszpańskiego wybrzeża prowizorycznie skonstruowanymi łodziami. 14 osób zaginęło w morzu, poinformowała agencja AFP. Od początku tegorocznego lata Hiszpania jest jednym z najbardziej popularnych kierunków dla migrantów uciekających z ich krajów. Według hiszpańskiego MSW w tym roku na Półwysep Iberyjski dostało się około 50 tysięcy uchodźców. Co tam mamy z pogodą? W całym kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, głównie na północnym wschodzie. Na południu i południowym zachodzie, zwłaszcza rano, opady mrzawki, lokalnie marznącej, powodującej gołolecie. A więc uważajmy. Początkowo na wschodzie i południu mogą też pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A temperatura maksymalna w ciągu dnia: Suwałki minus 3, Białystok minus 2, 0 będzie w Gdańsku, Olsztynie i Lublinie, Koszalin, Bydgoszcz, Warszawa, Kielce plus 1, Łódź, Kraków, Zakopane plus 2, Poznań 3, to już dodatnia, Katowice 4, Opole, Wrocław 6. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insigni w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Niech w te święta spełni się marzenie każdego dziecka. Teraz w Biedronce ponadczasowa drewniana kolejka wraz z torami. Jedynie 49,99 oraz inne drewniane zabawki już od 29,99. Na przykład trzypoziomowa zjeżdżalnia z trzema autami. Tylko do 19 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Mnóstwo zabawek czeka co tydzień w Biedronce. Biedronka zaskakuje prezentami. Czy wiesz, że mammografia pozwala wykryć raka piersi we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na dwa lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Marian, co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład drukarka Canon za jedyne 99 zł. Słuchawki Bluetooth za jedyne 29 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Cztery dni najniższych cen na prezenty świąteczne. Tylko teraz. Tylko w klubie. Tylko w Rossmanie. Święta tuż, tuż. Nie lada piątek w Kauflandzie. Tylko w ten piątek, robiąc zakupy za minimum 100 zł, za kalendarz adwentowy zapłacisz tylko 1 grosz. Możliwość zakupu do 10 sztuk na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Otrzymałem list, który właściwie jest pytaniem, no i takim dość osobistym, muszę powiedzieć. Napisał go pan Paweł z Kielc. No i pyta pan Paweł, czy ja w takie chłodne dni jak dzisiejszy noszę kalesony lub rajtuski lub leginsy. Z kolei pan Paweł pyta, ponieważ kiedy on zakłada kalesony, to chłopaki z biura naśmiewają się z niego i to w dodatku w obecności koleżanek. W związku z tym pan Paweł chce się podeprzeć moją opinią. Drogi słuchaczu, ja nie jestem autorytetem w kwestii gaci różnego rodzaju. Gdyby nadstawił pan ucha, to mój niewątpliwie słyszalny katar może wynikać właśnie z niechęci do tych różnych dodatkowych, długonogawkowych rzeczy pod spodniami. No więc chyba jestem marnym dla pana autorytetem, a kolegów z biura proszę się nie śmiać, bo chodzi o zdrowie człowieka i o dobrą opinię. Nie można przy koleżankach robić sobie żartów z kogoś, że włożył, za przeproszeniem, długie gacie. You're a bitch. dobry, ja w sprawie tego pana, który do pracy chodzi w kalesonach i się z niego śmieją, niech się nie przyznaje po prostu, że ma kalesony. Przecież nikt mu po spodni nie zagląda, prawda? Niby tak, wie pan, ale są różne sytuacje. Na przykład ktoś ze słuchaczy napisał, bo państwa bardzo ożywiła kwestia tych kalesonów, taką radę dał, żeby na kalesony nakładać spodnie, a nie odwrotnie. Wtedy trudniej zorientować się, że są noszone. Nie wiem, czy to nie jest troszkę żartobliwe, prawda? Chociaż. A dla odmiany pan Łukasz pisze również w tej sprawie, że można kupić na znanym portalu, ale nie reklamujemy, jakimś, dżinsy podszyte polarem, które spełniają warunki gaci, a są po prostu same w sobie ocieplasami. No, podejrzewam, że państwo się teraz rozwiną, ale ja uprzejmie informuję, że kwestię kalesonów uważam już za, przynajmniej na dzisiaj, zamkniętą. Save us all from the To była piosenka, a teraz będzie opowieść. Opowieść, która zwykle o tej porze się pojawia, choć za każdym razem inna. Tym razem dr Andrzej Kruszewicz w rozmowie z Darkiem Pierogiem porusza kwestię pewnych mało znanych zwierzątek, które zamieszkują warszawskie zoo. W warszawskim zoo, w tym samym pawilonie co słonie, można zobaczyć małe zwierzątka o dziwacznej nazwie. Te zwierzęta to góralki. No właśnie, jakby tak to powiedzieć w oderwaniu od kontekstu, że góralki to zwierzęta, to można by dostać oscypkiem w łeb, a tutaj nikt by tego nie chciał zrobić. Więc tak, te góralki są to przedstawiciele zwierząt, które wyglądają trochę jak gryzonie, ale podejrzewano je o bliskie pokrewieństwo ze słoniami, dlatego one są słoniarni. Potem genetycy to przebadali i stwierdzili, że wcale tak blisko nie są, no ale tak, te góralki mieszkają sobie w górach, w szczelinach skalnych, żyją jak właśnie gryzonie, zjadają różne suche rośliny, wydalają kaw w postaci bobków, mają te zęby, które im tam rosną też, tak jak i u gryzoni. Mają krótkie ogonki, ale są niezwykle sprawne. Takie korpulentne, pulchniutkie, ale po skałach skaczą bardzo sprawnie, chowają się w norkach, żyją w grupach wielopokoleniowych. Jest tam jakaś hierarchia oczywiście. Podzielone są ta cała wielka grupa na rodziny i te rodziny jakoś tam ze sobą funkcjonują. Bardzo sympatyczne zwierzęta, bardzo czujne. Trochę przypominają świstaki, jeżeli chodzi o takie rozglądanie się. Trochę surykatki, rozglądające się na różne strony. Ja widywałem góralki na Table Monte, to jest w Kapsztadzie, jest taka góra stołowa i tam jest ogród botaniczny. Jak się pójdzie z tego ogrodu botanicznego wyżej, to właśnie tam można je zobaczyć. Trzeba chwilę postać bez ruchu, żeby się pokazały, bo są bardzo czujne. Więc tak, mamy góralki, one nie produkują oscypków, to się tak nazwał, to nie my, więc proszę do nas nie mieć o to pretensji. Ale na tabliczce, która jest w tym pawilonie, jest napisane, że należą do zwierząt kopytnych. Kopytne świstaki, to troszkę brzmi ciekawie. Tak, no więc one wyglądają jak świstaki, wyglądają trochę właśnie jak gryzonie, ale one są właśnie z grupy zwierząt kopytnych i w ogóle uznawano, że są blisko spokrewnione ze słoniami, co okazało się jednak nie do końca prawdą. Są to zwierzątka kopytne, ale trochę na uboczu od słoni. Także to pokrewieństwo jest mniejsze niż podejrzewaliśmy kiedyś, ale one zresztą mają taki ryjek troszeczkę, taką trąbkę malutko, ale są u nas słoniarni właśnie a propos tego, bo wtedy, kiedy budowaliśmy dla nich wybieg, to jeszcze wtedy był ten przesąd, że są blisko spokrewnione ze słoniem, ale nie są. Góralki, coś już wiemy więcej o nich, no ale jeszcze dotknę tematu kalesonu, bo otrzymałem informację, że Flea z Red Hot Chili Peppers nosi złote. Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. 'Cause love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more. Of his fire on the floor. It don't say, you can't survive it, there ain't no way.